Az élet bárhogy török, társadalmi körök. Rétegek nem változnak bele, születés óta ragasz, nem változik semmi. Még akkor se, ha szétszakadsz, burzsújnak születsz, a pénzbe döglesz vele. De másnak nem jut ennyi sem, a negyede sem, a fele. Na gyere és nézd, ó, a faszom ki van. Ember, vedd végre észre, hogy mi van. Lesüllyedni könnyű, felemelkedni nehéz. Hogy ha egyszer lent vagy, már mindenki lenéz. Nem számít, hogy hogy jutsz le, a lényeg az, hogy lent vagy. Azt veszed csak észre, hogy a sok haver elhagy. A drog, a pia, az ok bármi lehet. Ok se kell hozzá, az ember ezen nevet. De azon már nem, ha ő kerül majd szarba. És beindul az életért a kimerítő hajszal. Nincs kiút, nem maradsz a porba. Nem segít itt senki, előbb enne korba. Nem marad más hátra, csak a betörés, a lopás. De ha egyszer megbuksz, az tiszta szopás. Nincs kiút, nem maradsz a porba. Nem segít itt senki, előbb enne korba. Nem marad más hátra, csak a betörés, a lopás. De ha egyszer megbuksz, az tiszta szopás. Nem mehet ez így, ó, nem, ez így nem helyes. A parlamentből bírálóan így int a sok fejes. Dolgozzál, lakjál, élj rendesen, de hol? Az országban hogyan? Itt mindenki rabol. Még ők is, vagy főleg inkább ők. Nem tudni, hogy kik a nagyobb bűnnel követők. A csúrok, akik felett, a létszükség az úr. Vagy az a pár nagy bunkó, ki a vagyonból kitúr. Tizenéves kacok többször felnyomtak pár voltot. A sajtó meg csak ennyit írt, a banda kereket oldott. Megpróbáltak kitörni, de rossz lóra tettek. A rendőrök meg egyből a nyomukba eredtek. Ha elkapják, nem marad más számukra, mint a börtön. Becsületük, azt nem lesz többet ezen a nyamba földön. Még mélyebbre süllyednek a rosszból minden kiút. És ebből a nagy szarból most már tényleg nem lesz kiút. Nincs kiút, nem maradsz a porba. Nem segít itt senki, előbb enne korba. Nem marad más hátra, csak a betörés, a lopás. De ha egyszer megbuksz, az tiszta szopás. Nincs kiút, lemaradsz a porba. Nem segít itt senki, előbb enne korba. Nem marad más hátra, csak a betörés, a lopás. De ha egyszer megbuksz, az tiszta szopás. Ha a kezét nyújtja, ők csak belé rúgnak. Bármit kérdez, csak rosszat súgnak. Nevetnek rajta, ó, a szegény ördög. De senki nem hallja, hogy ő mit dörmög. Megpróbálna újból rendes életet élni. A világtól nem félni, a rosszról beszélni. Kérni, kérni, hogy segítsenek ebben. De a segítség elmarad, a szemünk se rebben. Közömbös már mindenki mindenkivel, de mitől? Így meg aztán várhatja a sok balték, hogy kitör. Lelkileg is megfárad, és ezért sokkal rosszabb. Lehet, hogy szar az élet, de így meg még hosszabb. Baromi rossz dekkolni a nyakig érő szarba. Nem zavar ez senkit, nem rúg érte farba. Nincsenek érzések, nem ver az így bang bang. Ezt bofázza neked most Subbase és a gang. Nincs kiút, lemaradsz a porba. Nem segít itt senki, előbb enne korba. Nem marad más hátra, csak a betörés, a lopás. De ha egyszer megbuksz, az tiszta szopás. Nincs kiút, lemaradsz a porba. Nem segít itt senki, előbb enne korba. Nem marad más hátra, csak a betörés, a lopás. De ha egyszer megbuksz, az tiszta szopás. Nem maradsz a porba, nem segít itt senki. Előbb enne korba, nem maradnál sátra, csak a betörés.